To program Trzecie Polskiego Radia. Piątek, 4 maja, jest 9. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Zaczynają się tegoroczne matury. Egzaminy zdaje ponad 400 tysięcy młodych ludzi. Wątpliwości co do daty referendum konstytucyjnego zgłasza kolejny polityk Zjednoczonej Prawicy. O swoich obawach mówił w Trójce Adam Bielan. 200. rocznicę urodzin Karola Marksa w jego rodzinnym mieście będzie świętował szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Właśnie teraz w szkołach w całej Polsce nauczyciele otwierają arkusze egzaminacyjne. Zaczyna się egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym. Swoje umiejętności sprawdza ponad 270 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników, ale także ci, którzy chcą poprawić wyniki albo nie zdali w ubiegłym roku. Przed liceum Hoffmanowej w Warszawie jest Katarzyna Ingram. Powiedz, jakie typy mają maturzyści? Czego się spodziewają? Najczęściej na pytanie o to, jakich lektur się spodziewają, maturzyści odpowiadali, że Dziadów Adama Mickiewicza. W moich rozmowach pojawiały się też takie opinie, jak ta, że nic trudnego dzisiaj nie będzie, bo to przecież poziom podstawowy. Obstawiamy, że niestety pewnie będą dziady, a chcielibyśmy coś łatwego. Ja bym osobiście chciała bardzo pana Tadeusza. Mam nadzieję, że nie będzie pana Tadeusza. Pan Tadeusz jest super. Temat cierpienia na rozprawce, tak strzelam, dawno nie było. Najbliższe 170 minut maturzyści spędzą na rozwiązywaniu testu i napisaniu wypracowania. I dodam tylko jeszcze, że język polski obok matematyki i języka obcego to jeden z trzech obowiązkowych egzaminów, jakie są do zdania przed maturzystami. Katarzyna Ingram, dziękujemy za relację. Za maturzystów trzymamy kciuki. Przychylnie, ale bez entuzjazmu, tak Adam Bielan z partii Porozumienie ocenia wczorajszą zapowiedź prezydenta. Andrzej Duda poinformował, że złoży w Senacie wniosek o przeprowadzenie referendum konstytucyjnego 10 i 11 listopada. Adam Bielan mówił w Trójce, że referendum prawdopodobnie zbiegnie się z wyborami samorządowymi. Może się wydarzyć tak, jeżeli wybory samorządowe odbędą się na przykład pierwsza tura 4 listopada, druga 18, że Polacy będą co weekend chodzić do urn wyborczych. Pytanie, czy nie będą tym zmęczeni. Adam Bielan przypomniał, że PiS zmienił kodeks wyborczy tak, żeby wybory samorządowe nie odbyły się 11 listopada. Polityk ma nadzieję, że zanim prezydent przedstawi wniosek, który będzie zawierał pytania referendalne, uzgodni je z większością. Jeżeli pan prezydent uważa, że rozmaite ważne ustawy należy z nim uzgadniać, na przykład ostatnio zawetował ustawę degradacyjną, twierdząc, że nie była z nim konsultowana, to my również zastrzegamy sobie prawo do uzgadniania takiego wniosku, to jest chyba oczywiste. Sceptycznie do pomysłu prezydenta o referendum podchodzi większość polityków Prawa i Sprawiedliwości. Zbliżające się negocjacje w sprawie budżetu unijnego na lata 2021-2027 będą trudne, ale nie najtrudniejsze, ocenia Janusz Lewandowski. Eurodeputowany Platformy Obywatelskiej uważa, że trudniej było w 2011 roku, kiedy Unia przeżywała kryzys gospodarczy, a także za czasów premiera Marcinkiewicza, kiedy do Unii wstąpiło 10 nowych krajów. Janusz Lewandowski mówi, że Bruksela zmieniła nastawienie do krajów Europy Wschodniej, stąd cięcia w funduszach na politykę spójności, czyli wyrównywania szans. Będą cięcia, one mniej więcej będą 7%, natomiast polskie cięcie będzie większe z uwagi na to, że rzeczywiście już nie ma tego klimatu wobec Wschodu, jaki był ileś tam lat temu. Bruksela sporo pieniędzy chce przeznaczyć m.in. na zwalczanie bezrobocia wśród młodych ludzi, edukację i ochronę środowiska. Nie wiadomo jeszcze, ile pieniędzy z unijnego budżetu dostaną poszczególne kraje. Najpierw komisja musi ustalić kryteria przyznawania środków. Przewodniczący Komisji Europejskiej będzie świętował 200. rocznicę urodzin Karola Marksa. Jean-Claude Juncker weźmie udział w uroczystościach organizowanych w Trewirze w zachodnich Niemczech, a to wzbudza wiele kontrowersji. Juncker będzie głównym mówcą podczas uroczystości w miejscowej katedrze. Jego obecność skrytykowała część europosłów i komentatorów. To przejaw braku zrozumienia i empatii wobec tej części Europy, która padła ofiarą komunizmu, ocenił Jacek Sariusz-Wolski. Szef komisji został zaproszony do Trewiru, ponieważ jest honorowym obywatelem miasta, w którym urodził się Karol Marx. Uroczystość z udziałem Junckera rozpocznie obchody 200. rocznicy urodzin autora manifestu komunistycznego, podczas których zostanie otwartych kilka wystaw poświęconych Marksowi i odsłonięty jego pomnik. Ten ostatni punkt programu też budzi kontrowersje. Ponad 5-metrowy monument jest darem władz Chin. Przeciwko oddawaniu czci pamięci ideologa komunizmu zapowiedziano liczne protesty. Przez Trewir przejdzie również zorganizowana przez lewicowe ugrupowania demonstracja zwolenników Marksa. Z Berlina dla Polskiego Radia Maciej Wiśniewski. 4,5 minuty po 9 w Trójce wiadomości sportowe. Przygotował je Krzysztof Łoniewski. W piłkarskiej lidze Europy wiadomo coraz więcej. W finale w Lyonie zagrają Atletico Madryt i Olympique Marsylia. Atletico pokonało wczoraj 1-0 Arsenal. Olympique po dogrywce przegrał 1-2 z Salzburgiem, ale przed tygodniem zwyciężył 2-0 i dlatego gra dalej. Dalej kopią też w Lotto Ekstraklasie. Dziś dwa mecze w grupie spadkowej. Krakowia gra ze Śląskiem, Lechia z Brugbetem. Tu obie ekipy z nożem na gardle. Zdaje sobie z tego sprawę pomocnik Lechii Ariel Borysiuk. Doprowadziliśmy do takiej sytuacji, że ten mecz urósł chyba do rangi meczu sezonu w naszej sytuacji, więc tutaj pełna mobilizacja i koncentracja, bo wydawało się, że weszliśmy na dobrą drogę po tych meczach derbowych i po tym meczu z Krakowią, bo wydaje mi się, że był niezły. Później gdzieś tam szybko zeszliśmy na ziemię we Wrocławiu, więc no niestety doprowadziliśmy do takiej sytuacji, że znowu troszeczkę może być nerwowo. Mecz w Gdańsku o 20.30, w Krakowie o 18.00. Uwaga kibice kolarstwa, dziś po raz 101 startuje Giro d'Italia. O faworytach wyścigu mówi były trener naszej kadry Wacław Skarul. Dla mnie tym takim faworytem numer jeden jest Fabio Aru. Natomiast oczywiście zarówno Dumoulin, jak i Froome to są dwa nazwiska, które będą mu w tym bardzo mocno przeszkadzać. Niestety w tym roku w Giro bez Polaków. Po parkiecie w Radomiu kilku biegało. Stelmet Zielona Góra pokonał Rosę 93-83 i zameldował się w półfinale Mistrzostw Polski. Półfinały już nabierają rumieńców w NBA. Na prowadzenie 2-0 w serii do 4 zwycięstw wyszły drużyny Cleveland Cavaliers i Boston Celtics. Obie drużyny są jedną nogą w finale konferencji. Koszykarze Cleveland Cavaliers znaleźli się w znakomitej sytuacji, gdyż dwa pierwsze pojedynki rywalizacji z Raptors wygrali w hali przeciwnika, który wcześniej w pierwszej rundzie playoffs wygrał wszystkie spotkania na własnym parkiecie, a dodatkowo to najlepsza drużyna wschodu zasadniczej części sezonu. W drugim pojedynku serii goście zwyciężyli 128-100. W kawalerzystach jak zwykle brylował LeBron James, zanotował 43 punkty i 14 asyst. Teraz rywalizacja przenosi się do Cleveland, gdzie Raptors przegrali ostatnich 5 spotkań. Drugi czwartkowy pojedynek był bardzo zacięty, szczególnie w czwartej kwarcie prowadzenie często zmieniało się na korzyść którejś z drużyn, choć wcześniej Boston obronił 22 oczka straty. Ostatecznie Celtics pokonali Filadelfię 108-103. Z Miami, Jan Pachlowski. I to tyle o sporcie o poranku. Kolejny serwis po 17.00. Zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. W całym kraju sporo słońca, więcej chmur tylko na południowym wschodzie i wschodzie i tam może przelotnie padać. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie synoptycy prognozują także burze. Termometry pokażą w Trójmieście tylko 13 stopni, w Poznaniu i Bydgoszczy 18, we Wrocławiu i Białymstoku 20, w Katowicach i Warszawie 22, w Rzeszowie 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jak mówiłem, powtórzyliśmy wszystkie badania. Bardzo mi przykro, ale... niestety, choroba jest nieuleczalna. I co teraz? To zależy od ciebie. Dowiedz się więcej na coteraz.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Podwójna frajda z oglądania. Przy zakupie wybranych telewizorów, drugi otrzymasz w zestawie. Na przykład kupując 55-calowy telewizor Samsung 4K Ultra HD z technologią HDR1000 w zestawie z 20-calowym telewizorem SkyMaster oszczędzasz aż 429 zł, płacąc 3999 zł. Więcej okazji w Nowej Gazetce, sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą! Delikatnie przeciągnął miękką irchą po jej boku. Będziesz błyszczeć jak na salonach. Wyszeptał czule. I kiedy zza wiosennych chmur wyjrzało słońce, odwdzięczyła mu się odbiciem tęczy w karoserii. Jego wypieszczona maszyna. Spotkałem ich na stacji Orlen, gdy tankował nowe paliwo Efekta, które czyszcząc silnik dba o jego żywotność i wydajność. Dla wszystkich kochających swoje samochody kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Więcej na dlakierowców.orlen.pl. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Uwaga, uwaga, rozpoczynamy sezon grillowy. W tę sobotę znajdziesz w Lidlu ponad 100 produktów na grilla. Lista dostępna na www.lidl.pl. A dodatkowo schab wieprzowy bez kości w plastrach 50% taniej, 3,59 za 360 gramów. Oraz banany 40% taniej, 2,99 za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. Z domu do pracy, z pracy do kina, z kina za miasto, stamtąd nad wodę lub w góry i znowu do domu.

ścieżce rowerowej, jak położyli kostkę, położono kostkę na ścieżce rowerowej, a za 2 miesiące zrywano tę samą kostkę po to, żeby coś tam pod spodem zainstalować. Więc karuzela budowlana to jest wciąż aktualny temat. Andrzej Sadowski. Można powiedzieć, że cały czas mamy do czynienia z nakręcaniem popytu, czyli jedni kładą kostkę, drudzy ją prują, później trzeci ją łatają i tak never ending story, ale to pokazuje, jak w administracji, zwłaszcza publicznej, niewiele się zmieniło, jeżeli chodzi o obyczaje, które pamiętamy jako jedną z cech pominionego rzekomo systemu, gdzie takie rzeczy i obrazki widzieliśmy na co dzień. Mimo powołania różnego rodzaju koordynatorów w miastach w Polsce, którzy mieli zaplanować, aby nie dochodziło do takich właśnie sytuacji wypruwania asfaltu i niszczenia świeżo co położonego chodnika, to jak widać nic się nie bardzo zmieniło i nikt do tej pory nie odpowiada, czyli jesteśmy ciągle poza czasem i przestrzenią, jeżeli chodzi o administrację publiczną i poza też kosztami, które się z tym wiążą. No tak, tak to jest. Tym razem pani profesor wybiera muzykę, piosenki. No, żeby troszeczkę ocieplić i mniej smutku, ocieplić atmosferę i żeby było mniej smutku, jest maj, powinno być wesoło, więc proponuję karuzelę. Tradycja stara jak świat. O śmiech to lżej, więc się śmiej i śmiej, młodszy jesteś tu o wiele lat. Karuzela, karuzela, nawielana tak co niedziela. Śmiechu beczka i wesela, a muzyczka, muzyczka niech gra jak przyjemnie, gdy świat kręci się w koło, świat cały ty i ja. Jak przyjemnie, że się jeszcze tych niedziel przed sobą tyle ma. Karuzela, karuzela, nawielana co niedziela, świątek, piątek czy niedziela. Karuzela, karuzela, kręci się koło, świat cały ty i ja. Jak przyjemnie, że się jeszcze tych niedziel przed sobą tyle ma. Jak majówka, to majówka. Lecimy do Stanów Zjednoczonych, ale nietypowo. Gabriela Darmetko. Przepis na sukces w biznesie? Znaleźć niszę i zacząć na niej zarabiać. Tak też postanowił zrobić LOT, mówi rzecznik spółki Adrian Kubicki. Mimo oczywiście takich pobudek regionalnych. LOT chce być linią taką regionalną, narodową linią lotniczą, nie tylko dla Polaków, ale i dla mieszkańców generalnie naszego regionu. To najważniejsze jest biznes i takie przesłanki ekonomiczne. I my te połączenia uruchamiamy właściwie głównie dlatego, że widzimy pewien niewykorzystany, niezagospodarowany potencjał biznesowy. Wczoraj z lotniska w Budapeszcie wystartował pierwszy Dreamliner lecący prosto do Nowego Jorku. Wcześniej Węgrzy, którzy chcieli polecieć za ocean, musieli szukać połączeń gdzie indziej. Musieli podróżować głównie do Austrii czy do Niemiec. Być może jakaś część z nich latała z Polski. Doktor Dominik Hej, politolog, redaktor naczelny portalu .hu. Natomiast kilka lat, po których Malew splajtował na Węgrzech i to się skończyło możliwością latania za wielką wodę, no to trzeba było sobie radzić regionalnie, ale na szczęście choćby połączenia do Wiednia z racji bliskości nie sprawiały jakichś specjalnych problemów. Wystartowaliśmy z pierwszym połączeniem do Nowego Jorku, zaraz po tym połączeniu rusza nasze połączenie do Chicago i na razie są to te dwa miasta w Stanach Zjednoczonych, które będziemy obsługiwali bezpośrednio z Węgier. 4 razy w tygodniu do Nowego Jorku na lotnisko JFK i 2 razy w tygodniu lotnisko O'Hare w Chicago. Chcielibyśmy, żeby te połączenia się oczywiście rozwijały i żeby była możliwość wkrótce zarówno zwiększania częstotliwości na tych trasach, jak i być może otwierania też nowych tras. Bo trzeba powiedzieć, że LOT jest pierwszym przewoźnikiem na Węgrzech, który uruchamia po upadku narodowego przewoźnika węgierskiego ponowne połączenia bezpośrednie z Budapesztu do Stanów Zjednoczonych. To jest też taki pewien symboliczny moment, bo przywracamy tak naprawdę Budapesztowi łączność ze światem, która została utracona. Na pewno to jest ciekawe, że LOT znajduje ten rynek. Rynek, który dotychczas nie był zagospodarowany. No, dość zgodne z tym, co LOT ma za swój główny cel, czyli stanie się największym przewoźnikiem w Europie Środkowo-Wschodniej. No i też to, że na Węgrzech w obszarze lotniska mniej więcej do 2-3 godzin od Budapesztu mieszka kilka milionów ludzi. No to jest coś, co porównując to z Warszawą czy z Krakowem, to są liczby, które są nie do osiągnięcia. Więcej lotów jest oferowanych tutaj z Polski, mniejszej liczbie potencjalnych pasażerów, aniżeli teraz będzie proponowanych na Węgrzech. I to jest niezwykle perspektywiczne, zresztą zgodnie z tymi zapowiedziami, które się pojawiały, no nie tylko Chicago, nie tylko Nowy Jork być może docelowo będą loty w inne miejsca, a przede wszystkim budowanie jak najlepszych skomunikowań między Budapesztem a Warszawą, żeby ludzie Węgrzy mogli dogodnie przesiąść się w Warszawie. No i temu ma też służyć podniesienie liczby połączeń między Polską a Węgrami. Wszystko wskazuje na to, że Węgrzy chętnie będą latać za ocean. To połączenie, które już ruszyło, bardzo dobrze się wypełnia. To wypełnienie przekracza 80%, a więc jest zgodne z przewidywaniami. Tak samo połączenie do Chicago, także spodziewamy się, że będzie to sukces. Podoba się pani ten pomysł? No tak, wypada tylko życzyć rzeczywiście pełnego sukcesu, bo to zapowiada się atrakcyjnie. Tym bardziej, że zwiększenie intensywności działalności lotu nam, ludziom, zwyczajnie będzie ułatwiało życie, nie tylko w relacjach Budapeszt-Warszawa, ale w ogóle. Na szczęście coraz więcej jest uruchamianych lotów bezpośrednich, co oszczędza ludziom, pasażerom udręki przesiadkowej. Więc... LOT ma zamiar kupić trzy Dreamlinery dodatkowo. No właśnie. To... Ale w sumie będziemy mieli ich 15. Tak. I jakość lotu się poprawia dzięki temu, ale przede wszystkim ta tak charakterystyczna do niedawna dla nas, no jednak bardzo często musieliśmy przy dłuższych trasach się przesiadać, co jest zawsze udręką. Andrzej Sadowski. Oznaczałoby to, że na Węgrzech jest znakomita wewnętrzna komunikacja, skoro właśnie okazuje się, że ten rynek dostępnych ewentualnie klientów dla takiego połączenia jest znacznie większy niż w naszym kraju, czyli problem w Polsce nie tkwi w lotniskach, tylko w słabym ich skomunikowaniu z otoczeniem. Ale warto zauważyć, że na przykład Słowacja nie rozwinęła specjalnie własnej komunikacji, bo z stolicy tego kraju do Wiednia można bardzo szybko się dostać, a Wiedeń póki co, przynajmniej dla naszej części Europy, jest jednym z większych hubów, jeżeli chodzi o możliwości jakby latania na cały świat, stąd ambitne plany zawsze będą korygowane o konkurencję i odpowiedź tej konkurencji, jeżeli się okaże, że nasz polska firma to wypatrzyła, a nie wypatrzyli to przewoźnicy akurat z Wiednia, którzy za chwilę być może staną w szranki o tego właśnie niezauważonego do tej pory klienta węgierskiego. Życzymy powodzenia. Co zagramy? Życzymy powodzenia. No, póki co loty nie mogą się odbywać bez lotników, bez pilotów. Dlatego tutaj to na pewno. Szczególnie ważną rolę mają do odegrania. Bez nich nie polecimy. Chociaż czasami pojawia się pytanie, czy jest z nami, czy leci z nami pilot. Ale to jeszcze nie te czasy, kiedy komputery będą nas wozić. Ale to już to pytanie częściej pada w polityce właśnie, czy leci z nami pilot niż no w samym lotnictwie. To ma rzeczywiście metaforyczne znaczenie. Ja proponuję przedwojenną piosenkę, którą odkryłam dla potrzeb tego programu. Piosenka się nazywa Lotnik za lotnik, ale chciałam uczulić słuchaczy na to, że tam padają prawdziwe nazwiska prawdziwych lotników. Uczulam zwłaszcza mieszkańców ulicy Hynka w Warszawie, bo tam występuje pan lotnik Hynek. Hynek kupi dynek, więc proszę się wsłuchać. Nie masz, bracie, na lotnika, głoszą to na cały kraj. On rozkoszy ma bez liku, życie przemienione w raj. Lata sobie na RWD, do i budę, że ho, ho. Kocha czarne, kocha rude, źle takiemu, bracie, to. Czy z wieczora, czy też z rana, panownik do niego lgnie. Do bajana rozkochana, szepce, ach, pobajaj mnie. Każdy lotnik to za lotnik, wiarski junak, tęgi zów. Do kobitki i wipitki, zawsze gotów, nie za dwóch. Zobacz chwata, kiedy lata, jaką ma rozśmianą twarz. Każdy lotnik to za lotnik, najmilejszy chłopiec nasz. Taki ot na przykład Hynek, dla dziewczynek tu i tam. To wyśniony kupidynek, a Płonczyński bóstwem dam. Ach, on lata niby jętka, jak podnosi się, jak mknie. Bierze chętka i naziętka i z nim pragną puścić się. Też Burzyński krew im burzy, bo najdłużej trzymał się. Inne dziewczę nie chce te róży, lecz pokrzywkę bardzo chce. Każdy lotnik to za lotnik, wiarski junak, tęgi zuch. Do kobitki i wypitki, zawsze gotów jest za dwóch. Zobacz chwata, kiedy lata, jaką ma rozśmianą twarz. Każdy lotnik to za lotnik, najmilejszy chłopiec nasz. Już tylko niecałe 3 dni pozostały z tej tygodniowej majówki. Wiele osób zrobiło sobie wolne. Czy to ma wpływ, proszę państwa, na naszą gospodarkę, pani profesor? Jak wszystko w gospodarce ma dwie strony. Jedni odpoczywają, drudzy się bawią. A ci, którzy się bawią, potrzebują obsługi, usług różnego rodzaju gastronomicznych, turystycznych, więc to jest okres, w którym jest spowolnienie w wielu instytucjach. Ludzie chętnie biorą urlopy, ale za to intensywna praca w branży turystyczno-gastronomicznej, transportowej i tak dalej. Więc ci zarobią. No tak, ci zarobią. No, a gospodarka na tym zyska. Jak widać po ostatnich danych sprzedażowych za marzec, zakazy dotyczące handlu, które też pojawią się tutaj w czasie tych świąt, bo będziemy dłużej mieć okres, gdzie nie można będzie zrobić zakupów, miały rewelacyjny wpływ, zwłaszcza na duże sieci. Okazało się, że coś, co na początku miało wzmocnić małe sklepiki, gdzie mieliśmy kupować właśnie w te ograniczone, zakazowe dni, jednak handel zwiększył się w dużych sieciach, bo ludzie kupują na zapas, kupują ze względu też na dobre kampanie ze strony tych sieci i rządu, że będą zakazy. Są bez wątpienia takie dni wolne, przełożą się jeszcze na lepsze wyniki handlowe dużych sieci w kraju. Moim zdaniem przekonamy się o tym już na początku czerwca. Czyli PKB w porządku. Dla dużych sieci tak, natomiast małe mogą mieć z tym problem i trzeba pamiętać, że od naszej majówki na pewno trochę drgnie w gospodarkach Hiszpanii, Egiptu, Włoch i wielu innych takich sympatycznych bo tam się wybieramy. I ciepłych miejsc. Coraz częściej. Co zaśpiewamy? Proszę Państwa, jest majówka, jest maj. Nie może być maja bez Saskiej Kępy. Były Stegny, karuzela budowlana, no były Bielany, karuzela rozrywkowa, a teraz proponuję piosenkę majową dotyczącą Saskiej Kępy, Małgośka. Proszę Państwa, czy rynek walut cyfrowych będzie się u nas rozwijać? Coraz częściej o tym mówimy. Pani profesor. Na pewno technologie cyfrowe się tak szybko rozwijają, że w zakresie rynku pieniężnego będzie to przynosiło też różnego rodzaju innowacje i zmiany. W tym także rozwój kryptowalut. No właśnie. A oprócz tego z całą pewnością będzie ograniczany obrót gotówkowy. Kraje skandynawskie na rzecz obrotu, na rzecz pieniądza cyfrowego. Kraje skandynawskie... Tam już prawie się nie nosi gotówki. Tak, z tym, że ludzie protestują. Ludzie protestują, ludzie chcą mieć możliwość zapłacenia gotówką, także turyści protestują, bo jeżeli turysta jedzie tam i nie może zapłacić gotówką, to musi płacić określone haracze związane z narzutami, jakie dotyczą opłat wtedy, kiedy się płaci za granicą kartą. Czyli, ale nie ulega wątpliwości, że to jest taki trend, który prawdopodobnie w przyszłości, być może nie za naszego życia, ale na pewno w przyszłości doprowadzi do tego, że niestety szelest pieniądza i brzęczenie monety będziemy tylko wspominać. Jaki jest pana stosunek do kryptowalut? Po pierwsze, nie da się tego ograniczyć regulacjami, bo regulacje zawsze będą dotyczyć technologii, które są historyczne, bo tak się często zmieniają różnego rodzaju możliwości, które na tym rynku funkcjonują. Zwłaszcza jak popatrzymy na zakazy, które w Polsce na przykład dotyczą hazardu online, prawda, gdzie zakazano, żeby w Polsce obywatele się hazardowali online, to nie ma żadnego problemu, mimo blokady różnych adresów IP, żeby nasi obywatele grali w kasynach ulokowanych na Malcie, oczywiście serwery na Malcie, czy w innych miejscach Europy i jeszcze dalej. Stąd trzeba jakby zaakceptować fakt, po pierwsze, że technologie wyprzedzają regulacje, po drugie, że też ta technologia blockchain'a, która jest tutaj wykorzystywana, może usprawnić funkcjonowanie też administracji, przekazywanie informacji i załatwianie spraw. Bo dzisiaj już powstają różnego rodzaju instytucje na świecie, które właśnie będą pośredniczyły przy przekazywaniu zapłat, przyspieszały te zapłaty i tak dalej. Stąd kryptowaluta to może nie jest do końca dobre słowo. To jest inny sposób płacenia i regulowania swoich zobowiązań. I ta technologia będzie za chwilę dominująca, a trzeba mimo wszystko wspomnieć, że Bank Szwecji zaprotestował przeciwko próbie wyeliminowania gotówki w tym kraju i stwierdził, że posiadanie gotówki jest konstytucyjnym prawem obywateli do szeleszczącego pieniądza. Ja o tym mówiłam, to Bank Szwecji tak, ale przede wszystkim ludzie protestowali. A pani stosunek do kryptowalut? No i ja też uważam, ja tutaj się zgadzam z panem Sadowskim, że to jest kierunek, który będzie się rozwijał i rzeczywiście technologie, no to jest słynna sprawa tak zwanej efektu zamknięcia, czyli my mamy regulacje dotyczące tradycyjnego pieniądza, podczas gdy wkraczają nowe technologie, które zmuszają, wymuszają inne rozwiązania, a do tego nie ma należytych regulacji. I trzeba będzie jak najszybciej te regulacje przygotować, bo to jest proces nieuchronny, chociaż na pewno dla ludzkiego ucha bardziej przyjemny jest brzęczenie monety w kieszeni, a jeszcze przyjemniejszy szelest pieniądza w portfelu. A jeszcze lepiej, gdyby to była brzęcząca moneta jak kiedyś, że jednak złoto czy srebro brzęczało nam w kieszeni. No do tego już chyba nie dojdzie. O, niestety. Nie mówmy, hop. To też prawda. Co gramy? No ja proponuję piosenkę, której tytuł też być może wkrótce się zdezaktualizuje, ale na razie możemy do tego wrócić. Za ostatni grosz. Jakie jest wynik gry? Nie wiem, nie pytaj mnie, jak na imię tej grze. Tego nie wiem już też. Wczoraj tak było tak, nie znaczyło zaś nie. Nie mieszało się nam czarne z białym co dzień. Wczoraj nie wiem mi tak, dzisiaj piąty w grze. Wczoraj błękitny wiatr, dzisiaj duszny zły sen. Z drugiej strony mych snów wszystko lepszy ma smak, bo w powietrzu jest luz i muzyka wciąż gra. Za ostatni grosz kupię dziś chociaż cień tamtych dni. Za ostatni grosz wino z zielonych lat chcę znów pić. Kiedy zaczął się wić kręty pochyły szlak, gdzie był pierwszy nasz krok w rozpadlinę bez dna, gdy srebrników garść przekonała nas, że kiedy dają to brać, każdy głupi to wie. Bilans zysków i strat prowadzimy od lat. Nie ma czego w nim kryć, nie ma czego się bać. Skąd więc na lustra dnie, z progu każdego dnia wita cię najpierw wstręt, potem brat jego strach. Za ostatni grosz kupię dziś chociaż cień dawnych dni. Za ostatni grosz wino z zielonych lat chcę znów pić. Ciekaw jestem, czy zastanawiacie się państwo, kto zrobił państwa ubrania? No. Czy wręcz kupujemy je odpowiedzialnie? Proszę odpowiedzieć. Każdy inaczej się zastanawia. Są tacy, którzy zamawiają sobie ubranie od u krawca, co ma coraz mniejszy wymiar, ale generalnie ubrania pochodzą z produkcji wielkich korporacji i niestety ta... Tendencja do takiej wielkiej skali wytwarzania i równocześnie wykorzystywania najtańszej pracy ludzkiej, czasami pracy dzieci niestety, sprawia, że ubrania stają się coraz tańsze i szerzy się kultura jednorazowości, takiej powierzchowności, jednorazowości. Kupić, wyrzucić. Często nie zastanawiamy się nad konsekwencjami, ale dla naszej matki ziemi i dla nas samych, dla naszej kieszeni też. Ale to już zaczyna się zmieniać. Jest w Stanach Zjednoczonych taka firma Patagonia, która zajmuje się handlem i wytwarzaniem odzieży, wytwarzaniem odzieży i oferuje swoim klientom naprawę odzieży. Czyli hasło, co jest zadziwiające u producenta. Nie wyrzucaj, my ci zreperujemy. Mało tego, samochody specjalistyczne jeżdżą po różnych miejscowościach i na miejscu wykonują różnego rodzaju usługi. To jest nowy trend, nowy proces. Miejmy nadzieję, że to się rozwinie, bo rzeczywiście zasypujemy naszą matkę ziemię bardzo dużą ilością śmieci, odpadów. I to ekologicznie ma fatalne następstwa. Wydawało się, że to się nie wróci. No, wydawałoby się, ale to nie dość, że w przemyśle odzieżowym, ale na przykład już jest taka firma, która kremy sprzedaje w opakowaniach zastępczych. Można przyjść z własnym słoiczkiem, zamiast płacić bajońskie pieniądze niekiedy za słoik sam, a w słoiku odrobinę kremu, to można sobie przyjść albo ze swoim słoiczkiem, albo sklep daje odpowiednio tanie i prawie nic nie kosztujące opakowanie. Dzięki temu też oszczędzamy naszą przyrodę. Pani profesor, kto dziś pamięta, co znaczy pszenicować płaszcz? No właśnie pszenicowanie i Patagonia do tego wraca. Pszenicowywanie płaszcz, pszenicowywanie, ale także zmiana na przykład kołnierzyka w koszuli męskiej. Otóż to. Także kiedyś to było nagminne. I Patagonia do tego wraca. To można powiedzieć, że PRL był prekursorem wszelkich możliwych trendów, bo przypomnijmy słuchaczom, że by kupić na przykład płyn do mycia naczyń, który był sprzedawany z samochodów, trzeba przyjąć własny słoik albo inną butelkę, do którego było to nalewane. Mhm. Ale jakoś ostatnio nie przyjmują się i nie ma takiego zainteresowania, żeby kupować na przykład trumny ekologiczne, które się tam od razu rozkładają. Natomiast warto pamiętać, że rynek ubraniowy czy modowy jest rynkiem też kontraktów, jak każdy inny rynek paliw i innych szlachetnych kruszców, to znaczy handluje się kontraktami. Firma wystawia kontrakt na rynek i kolejne firmy sobie go wykupują, stąd nawet nie musi, jak polska firma, mieć świadomość, gdzie finalnie i przez kogo jest to robione. Także czynienie kiedyś polskiej dużej firmie zarzutu, że było to produkowane w fabryce, gdzie prawdopodobnie pracowały dzieci, było poza wiedzą i świadomością takiej firmy. Ale faktycznie świat się na tyle zmieniał, że amerykańskie zwłaszcza firmy w tym przodują, że taki Amazon, dostarczając nowe ubrania, ogłosił jako standard, że można bezpłatnie oddać swoje używane ubrania, które on będzie przekazywał dalej potrzebującym, bo te tak zwane ubrania używane są na tyle dobre, czego co widzimy zresztą w Polsce, że sieci z używanymi ubraniami, które w pewnym momencie wybuchły w Polsce, nie upadły, tylko nadal funkcjonują, gdzie naprawdę za małe pieniądze można kupić w bardzo dobrej jakości najlepsze marki i tam też, jak się okazało, kupują polscy celebryci. Pani profesor, czyli szewcy też wrócą do łask? Szewcy też. O ile czynsze nie zabiją szewców. Właśnie, no. Właśnie. Ale w ogóle myślę, że przekonaliśmy się, że ta kultura jednorazowości, takiego łatwego podejścia do kupowania i wyrzucania, nie służy nam. Ludzie się coraz bardziej o tym przekonują. W związku z tym tworzą się rozwijają się inne postawy, inne zachowania ludzi. I to jest optymistyczne i dobre. Co zagramy? Ja proponuję sentymentalną balladę o krawcu. Pan Józef miał zakład za rogiem, otwarty od 8 do 8. Pan Józef od mody był bogiem francuskiej. Aha. Co nosić doradza niewiasto, choć ponoć się czasem rozbiera. I plotka leciała przez miasto, generał, aha. Rozdarte serca pan Józek cerował, bo wprawę miał w palcach, że hej. A żelazko, który mi prasował, na dusza robiło się lżej. Rozdarte serca pan Józek cerował, bo wprawę miał w palcach, że hej. A żelazko, który mi prasował, na dusza robiło się lżej. Pan Józek miał zakład za rogiem, otwarty od 8 do 8. Pan Józek od mody był bogiem francuskiej. Aż kiedyś odleciał w nieznane, gdzie igły w powietrzu fruwają. Podobno też zaszył testament, szukają, szukają. Rozdarte serca pan Józek cerował, bo wprawę miał w palcach, że hej. A żelazko, który mi prasował, na duszę robiło się lżej. Rozdarte serca pan Józef cerował, bo wprawę miał w palcach, że hej. Teraz o tym, czy pożegnamy się z dorszem. Polscy rybacy, pani profesor, są załamani kompletnie. No tak, bo zanieczyszczamy nasze wody, zanieczyszczamy Bałtyk, wpuszczamy różnego rodzaju substancje, które trują ryby. No i ryby się nie mnożą, ryby giną. I to jest przejaw nierównowagi ekologicznej, bardzo groźny. Dlatego powinny być bardziej rygorystyczne zasady ochrony wód i zasady połowów. A kiedyś tych dorszy było bardzo dużo, panie Andrzeju. Kiedyś to była tradycyjna, poza oczywiście sztucznie wykreowanym w czasach PRL-u karpiem, polska ryba, tak samo ze śledziem. Tylko już wtedy było bardzo źle jednak z rybami, skoro nawet takie w PRL-u hasło było na bezrybiu i kryl węgorzem, bo ruszono polską flotę w kierunku właśnie różnych mórz północnych, aby tego białka w innej postaci tańszego właśnie kryla wyłowiono. I polska ryba w Polsce zawsze był z nią problem, była bardzo ekskluzywna. Dzisiaj mamy różnego rodzaju azjatyckie substytuty, które jak się okazało są samym zdrowiem, ale inaczej. Natomiast też te ryby hodowane przemysłowo okazuje się, że mają zawartość tak jak wyjście do apteki po różnego rodzaju lekarstwa, także też ryba nie jest dzisiaj zdrową potrawą, jeżeli się nie ma zaufanego źródła. Pani o śledziu chciała powiedzieć. No tak, bo to też jest zagrożenie dla śledzi, ale miejmy nadzieję, że śledzi nie zabraknie i że piosenka Młynarskiego "Jest jeszcze śledź w śmietanie" będzie nam okaże się długo, długo oczywiście aktualne. Bo by ustała konsumpcja mocnych alkoholi, bo zawsze śledź był parą do mocnej do wódki. Oto jest koncept, proszę publiki, godzien szczególnych braw. Jeszcze na szczęście prócz polityki jest kilka innych spraw. Jest jeszcze pan Nachela, co śliczy boskiem strzela, saksofon na dancingu i z kumplem śpiew przy winku. Wiosenne gwiazdobroty, księżyc bezczelnie złoty, poety świt mazurski i koncert brandenburski. Więc ty się nie strosz, jak niedźwiedź dziki, że Sejm głosował źle. Odpoczywając od polityki, przypomnij sobie, że jest jeszcze śledź w śmietanie, metafizyczne danie, jabłoń w twym ogródku, sadzona w chwili smutku. Są spacery nad rzeką, wiosenny chór słowików, a jabłoń w twym ogrodzie lekko przetrzyma polityków. Śledź śmietanie, metafizyczne danie, jabłoń w twym ogródku, sadzona w chwili smutku. I moja pieśń słowicza, studiona Woronicza, a ci, co tu przybyli, są nam szczególnie mili, są nam szczególnie mili. I na zakończenie proponuję po szklance piwa. Piwa bezalkoholowego, na które nastała wręcz teraz moda. Panie redaktorze, dlaczego bezalkoholowego? Może być też alkoholowe, ale chodzi o to, żeby nie było konserwowane. Ale rzeczywiście bezalkoholowe to jest ważny produkt, ponieważ umożliwia biesiadowanie także tym, którzy alkoholu albo nie piją, albo nie lubią, albo nie mogą, bo są za kierownicą. I to jest świetny wynalazek. I na szczęście staje się coraz bardziej dostępny. Powstają browary i te, które produkują piwo bezalkoholowe i te, które produkują piwo niekonserwowane, bez konserwantów. co cieszy ludzi, a równocześnie daje biznesowi możliwości dodatkowych obszarów działalności i zarobków. Co pan na to, panie Andrzeju? Zwłaszcza, że ta produkcja piwa bezalkoholowego w Polsce będzie najprawdopodobniej rosnąć z tego względu, że kolejne zakazy dotyczące reklamy alkoholu będą napędzać możliwości oczywiście sprzedaży tego bezalkoholowych różnych napojów i bez wątpienia piwo bezalkoholowe no, będzie takim trochę oksymorem, bo jak może piwo być bezalkoholowe, stąd na pewno zostanie użyty jako nośnik do reklam tej samej marki, tylko już z procentami. Chociaż skoro wymyślono i w Polsce sprzedaje się wódkę z witaminami, gdzie od razu jest glukoza na objaw następnego dnia, to wszystko jest możliwe. Czyli na kaca. Tak. Ale właśnie ciekawe, że wszystkie duże browary rzuciły się na to piwo bez alkoholu. Tak, no tak jak pan Sadowski powiedział, jednak te różnego rodzaju, no zmiana stylu życia sprawia, że coraz częściej i coraz więcej ludzi znajduje się w sytuacji, że nawet jakby miało ochotę skorzystać z piwa alkoholowego, to nie mogą sobie na to pozwolić i bardzo dobrze, że taki produkt jest, chociaż niektórzy kąśliwie mówią, że co to za życie, alkohol bez alkoholu, piwo bez alkoholu, seks bez seksu, więc to nie wszystkim się to podoba, że to jest no jakiś tak. produkt zastępczy, który nie daje tych efektów, tych doznań, które daje piwo tradycyjne, alkoholowe, ale moim zdaniem wspaniale, że takie produkty występują. Ale warto też wspomnieć, że w Polsce mamy cały czas niepoważne traktowanie obywateli, bo w Polsce nadal mamy tak absurdalnie restrykcyjne normy typu 0,2 promila we krwi, jeżeli chodzi o badanie. Natomiast jak popatrzymy na wszystkie inne kraje i starej Europy, i jak Czechy, gdzie indziej, nie ma tam więcej wypadków od tego, że obywatele mają we krwi 0,5 i 0,8. Także to nie alkohol powoduje wypadki. Ale też warto powiedzieć, że te nowe produkty, piwo bezalkoholowe i to piwo bez konserwantów, to jest taki konkurencja do tego piwa produkowanego przez wielkie koncerny. I przy piwie żegnamy się. Sylwia Hej, Renata Szepczak, Gabriela Darmetko, profesor Elżbieta Mączyńska, Andrzej Sadowski i Wiktor Zlegowicz. Dziękuję bardzo. My wesołej majówki w dalszym ciągu życzymy. Hop, hop, hop, szklankę piwa. Hop, hop, hop, szklankę piwa. Hop, hop, hop, szklankę piwa. Hop, hop, hop, szklankę piwa. Hop, szklankę piwa. Hop! Krem mojej duszy jest pierwotna mściwość, a moim herbem jest soczysta larwa. Zdem białych koni, lawiny, lawiny i oficerów zasmucone miny. Hop, hop, hop, szklankę piwa. Hop, hop, hop, szklankę piwa. Hop, hop, hop, szklankę piwa. Hop, szklankę piwa, hop. Parze ciężary, o jakich nie myślał żaden cesarz świata, wszystko ulata. Ulata jak lata, ulata jak lata. Hop, szklankę piwa, hop. Nad zlębem planety, pośród gwiezdnej nocy, szereg alertów, nieskończoność pełznie. Nieskończoność, unieskończoniona, zawiera sama w sobie, przez siebie zdradzona. Kłęby, kłęby, kłęby tytanów i rogaty, i rogate widma sypią, sypią w jastroje, wydarte otchłanie. Myślę własne wątpia, zapuściła szpony i gryzie siebie sama w swej własnej otchłani. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Podwójna frajda z oglądania. Przy zakupie wybranych telewizorów drugi otrzymasz w zestawie. Na przykład kupując 55-calowy telewizor Sony 4K Ultra HD Smart TV w zestawie z 20-calowym telewizorem SkyMaster. Oszczędzasz aż 429 zł, płacąc 3199 zł. Więcej okazji w Nowej Gazetce, sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą! Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie.